Bueno, Xulio, con esta cuarta tempada, vámonos ir a Ribeira Sacra. Ya pues, vámonos ir a aquel apartado que teníamos xa na tempada pasada, que dice así, quen che preguntou. Falamos co de sempre. Co de sempre, pues sí, vale, con Xosé Manuel, vamos dalles boas tardes. A ver como se pasaron estas vacacións, que tal, porque eu tuve tan poucos días que non tuve nin a ocasión de poder ir a ver a Ribeira que quería ir. Vale. Pero bueno, saludámoslo desde aquí. Y entonces, pues, vamos desde buenas tardes a Xosé Manuel. Xosé Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bienvenido en esta cuarta tempada. Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Cuando escuché de cuarta tempada, digo, mira, caray. Cuatro años ahí dando callo, ¿eh? Bueno. Catro anos seguidos, pero que esto xa galego non vais. Claro. Sí, anteriormente xa tuvo unha época na que tamén se emitiu en galego aquí, precisamente en galego non vais. Pero bueno, escoita, o que importa é isto, que felicitacións por que volvemos a terte como correspondente e ao mesmo tempo moitas gracias por todo o que estás a facer para nós. Exactamente, sí. Encantado. Sarna con gusto non pica. Bueno, isto non é moita sarna, pero a verdade é que bueno, digo eu que non será moita sarna, non? Non, vale. Aunque por aí hai sitios que hai sarna. Aquí hai de todo, xa sabes, en Galicia hai de todo. Hai para dar de vender, non? Hai do bo, do malo, de todo como botica. Últimamente tendes un tempo así bastante revolto, A verdade é que volvemos ao de sempre, o tempo é un tema recurrente, pero sí. Se xa o vistes vindo aquí uns días este verán, sí. nin os meteorólogos se poñen de acordo e acertan este ano. Exactamente. Porque que se o verán ia ser caluroso, sí. Que se o verán vería en setembro, sí, e sí. Que va. Non temos nin verán nin nada que se lle pareza, Nada. Bueno, casa que teñades ocasión de poder recoller esa grande colleita que hai de viño aí na Ribeira Sacra, que tive unha ocasión de poder ir a visitala, e por certo, non sei se foi porque me preparaxe a visita ou porque eu iba con outras ganas, e a verdade é que acompañado da familia disfrutei dun día maravilloso nesa adega, non? Adegas Moure, non? E ben que me aledo, o único que me pesa é non poder tervos acompañado é que tivésemos máis tempo ese día para ver máis cousas, pero o bo é que queda a ocasión aberta para outro ano. Para repetir, sí. Para recuncar outra vez. Hai que recuncar noutro momento, sí. Sempre hai que deixar algo para volver. En este caso, o convidado quedas a volver pola Ribeira Sacra, sí. E que eu poda acompañarvos e levarvos a algún sitio máis. Sí. E se non puidesa, por xa vos lo recomendo igual, sen problemas. O caso é pasalo ben e coñecer. Exactamente. Sí, aparte de coñecer e disfrutar de todo o ambiente, de todo aspecto, cualquier cousa que non me deu tempo de ver todo que me apuntei, pero si vin o Cabo do Mundo, si vin a Adega, si xantei ali naquel remanso onde hai un pequeno porto deportivo. Bueno, todo o que me recomendaste. O embarcadoiro de Belesar, o catamarán. Sí. Bueno, hai unha bacería, o Batuxo. Exactamente, o Batuxo. Sí. Ademais, é unha calidade de, o sea, unha relación calidad de precio boa, extraordinaria, ¿no? La verdade é que o sitio está moi ben ubicado. Nos aviñao, perto de Chantada, perto de Monforte, e a verdade é que está tendo moi boas críticas en blogs, en lugares especializados en gastronomía e turismo, e a verdade é que o están traballando moi ben, sí. E o boca a boca está traendo moitísima xente por aquela zona. Hai que ir recomendar pois un poquillo máis de cuidado en algúns aspectos especiais, por exemplo, aquelo dos insectos que entran dentro do propio establecemento, pero do resto, todo o resto, pois a verdade é que, bueno, en Galicia non se pode un queixar, non hai mosquitos tigre, hai solamente hai moscas e outras cousas, pero bueno, pois tamén se pode evitar un un sitio tan agradable como aquel pode poder facer impedimentos ahora, para que ahora as... que falas de mosquitos e moscas e todo isto. Sí. Eu dei un reportaxe estando ali. Dei un reportaxe e me parece que era na segunda na segunda calca da televisión. Un reportaxe que teño aquí de Cataluña. Uh-huh. Son concretamente dunhas dunhas adegas aquí do Valle de aquí do Penedés, en do Champán. Pois nunha adega destas de do Champán, pois vinha un señor como facía pre espantalos. Uh-huh. E era cun oruxo. Uh-huh. Tiñan un frasco como se fora destos de KH7. Pero, claro, limpio, en fin, todo isto moi ben preparado. Se non dite que se pode comprar nun sitio, que se pode comprar. Enchío o doruxo, e con un mechero cerca, daballe e salía unha llamarada. Uh-huh. E con esa llamarada, pois espantaba os moscas, mosquitos e todo eso, dentro da mesma adega. Entón, pois, o mesmo os reporteiros lle preguntaron por qué. Dice, porque se mete outra clase destos ambientadores que hai normales, dice, poden estropear o cava. Bueno. Como pode ser o viño. No, eu, a ver, se me expliquen o que dixen, non sei sí, se son... No, no, que eu considero que ese sitio é fantástico, extraordinario, pero que, bueno, pois nun restaurante, nun establecemento dese tipo, hai que cuidar un pouquiño algúns elementos. Entonces, sí. Un deles sería ese, non? Sí. Que tivestes, mosquitos ou outro tipo de insecto? Sí, algún tipo de insecto por ali. Pero quero dicir que eso eso é normal, en Galicia. Forman parte do ecosistema. Exactamente, sí. Forman parte do ecosistema. Sí, pero que hai fórmulas para impedir que se acheguen. Sí, que entren. Pero que comestes, na terraza ou dentro? Sí, dentro. Eu fora, pois, lóxicamente, arriscaste que pase hasta un abellón, non? Pero, na sí. Terraza, non? Pero dentro non debería... Supoño que estaba todo aberto. Claro, sí. Claro. Iso é normal. Non, e no verán ainda máis, non? Claro. Lóxicamente, non? Pero, bueno, que é un comentario que eso é fácil de solventar, e é unha cousa que non... Que hasta para eles mismos selle beneficioso o feito de que sean capaces de non fixeche uso logo da caixa de suxestións para informar sobre o acontecido. No, comento xo a ti particularmente porque a mellor coñeces a alguén bueno, pois pues isto igual que se pasa de boca en boca o feito de que ali xántase de maravilla e o precio é extraordinario e a calidade de que nos serviron tamén era extraordinaria, pois, bueno, como un é extraño, tampouco vai a... Todo sexa sempre para mellorar, hai que ter en conta todos os comentarios. Eu, cando vexa, direi, mira... Hai que ter cuidado cos mosquitos. Sí. Que non entren a prear no prato dos comensais. Sí, a ver... Hai métodos que son faciliños, son moi sinxelos. Moi sinxelos, poñer unha cortiniña ou colocar algo, sabes? Claro que non hai problema ningún, home. Sí. Nada máis que era ese, é o único comentario que che fixen. De feito, bueno, pues todas as demais cousas que fixen e que vin foron extraordinarias como non sei, fotografías teño. Bueno, a min pois pues, desde logo houve xente que foi e aí mesmo me comentaron no barrio, entonces que lles encantara. Dixeron que calidade e precio que estaba moi ben. Dice a xente que comía, dice o que pasa que ali, pois, tens que ir sin comer. Dicen, ir sin desayunar. Dice, pero comer eso medio non podes desayunar nin tomar nada. Na Ribeira Sacra, en cualquier sitio. Pero aquí que recomendo... En cualquier sitio de Galicia. Si no, era o que me dicía o señor, dice, no. Que eu tiña que andar cunhas pastillas para que me xudan a facer la digestión rápido. Bueno. Pois, E do resto, que? Que contanos cousas túas. Do resto, mira, do resto pouco vos vou contar hoxe. A verdade é que hoxe non fixen os deberes. Bueno. Podedesme tirar as orellas. Pero damos xa ben vida, xa é suficiente. Chamarme mal aplicado. Pero bueno, no, no, hoxe, nada día, de eso, todo o contrario. Era un día de retorno, era un día de presentacións de curso. Ah. E ainda por riba, me pillades en plena vendima. Ah. Hoxe estou facendo unha vendima para axudando a un amigo, e tamén facendo aquí a vendima da de meus pais, queren facer viño antes de retornar a Barcelona. Tinto ou branco? Pois clarete. Ah, clarete. está ben. Hombre. Oye, falando de tinto e branco, hoxe no xantar, despois da vendima pola mañá para o amigo. Sí. Porque estas vendimas que son familiares, sí, non das de grandes bodegas, que, sí, pues, que son grandes cuadrillas de xente, sí, incluso xente de diferentes lugares do país, e se me apurades de diferentes nacionalidades, sí, pois xente, claro, pois, a xente que ven traballar, pois son temporeiros que veñen de todos os lugares, oxe, para buscarse as castañas. Uh-huh. E máis con tempos de crisis, pois aparece xente, bueno, de calquera punto do país e de fora. Claro. En vendimas de adegas grandes. Pero bueno, o conto que nesta adega familiar dun amigo, uh-huh, pois tamén xuntase o xente da familia, algún amigo, e despois faise un xantar aí, pero un xantar con todas as da lei. Ay, ademais hai que alimentar os traballadores, se non se alimentan non poden recoller a vendima, claro. Con postre, café, copa incluída. Exactamente. Bueno, o postre ten que ser caseiro, non pode ser de... caseiro, claro, por certo, claro, que eran orellas. ¡Ostras! Claro. Orellas, imagínate. Pois, gustou máis unha especie de chiste que contou unha mesa, que sempre hai anécdotas, chistes e contos e demais. Que un contou chiste que resulta que lle diga un tipo: a ver, blanco ou tinto? E o tío contesta: enche, enche. Tanto da... Entendes? Sí, sí. É como aquel de... A ti que te gusta máis, as morenas ou as rubias? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Claro, tanto lle ten. Ese... afeito, como diga aquí, afeito. Ese poden dicir que era galego. Que si non se usa... Sí, sí, poden dicir que era galego, sí, sí. Entón... Pues por eso me pillades un día así un pouco de vendima, que tamén teño que decirvos, volvendo ao principio da conversa, que están empezando vendimas por a Ribeira Sacra, por Valdeorras, pero este ano, a verdade é que o tempo non está acompañando nada. Eso me refería. Está chovendo casi cada día, eso me refería, vai empezar a haber podre nas uvas, claro, hai algúnas adegas que están xa precipitando ao comezo da vendima, claro, e outras van a esperar, e cando cheguemos a vendimar vai a haber pues bastante desperdicio porque a uva habrá que entrecoller o mollala tanto e non haber días de para sol, que se aire con aire un pouco de sol, ese chover sobre mollado, sí, perxudica ese nivel de que podrece. Entón, pois pues, imagínate, perda de cantidade, sí, e incluso baixa a calidade, baixa o grado da uva. Sí. Entón non está axudando nada este ano a climatoloxía. Bueno, hai cantidade, pero vai minguar por culpa do, Pódese ver perxudicada un pouquiño, non? Claro, dicen que pero hai outra cosa, que dicen que este ano vai haber moita castaña. E eso que eu non entendo, non? Pero hoxe din que como hai química e produtos para todo, nas grandes adegas botanlle algún produto, ainda que vai un pouco de podre, pues parece ser que o elimina e que non lle deixa, digamos, restos de mal sabor, nin prexudica a calidade. Pero bueno, Sempre... o certo é que vai prexudicar un pouco a vendima e prexudica, está claro, os vendimadores. Porque imaginadevos, claro, se a vendima é dificultosa na Ribeira Sacra, sí, sumadelle chover sen parar. Claro, ainda encima. Que tens que estar con un traxe de augas, sí, podes esbarar en calquera momento e precipitarte, sí, por aquelas pendentes. Sí. Un deporte de risco. Sí, sí, no, iso sí que é un deporte de risco. Se viticultura heroica en estas condicións ainda é máis. Exactamente. Sí, sí, sí. É lógico, sí, sí. Bueno, o caso é que posiblemente teñades sorte, ainda que chova por Galicia aí nese val, pois para antes de chegar precisamente as pequenas, a bueno, ver mando, grandes adegas. A ver se vos mando unha botellinha para que fagades aí un brinde un día un programa en directo. Sí, sí, señor. Damos conta do, do viño novo. Vale. Vamos, eso celebraremoslo, lógicamente. Exactamente. Además, somos capaces de cantar tamén. Sí. Home logo. Dicen que despois de uns cuantos vasiños de viño, dice que salía un o que ten dentro da alma, non? No, aparte de que home, saia, os cantos de taberna son... O viño é mellor que a máquina da verdad. Sí. Sí. Sí. Os cantos de taberna pues veñen acompañados dunha boa botella de viño. Exactamente. Si non, claro, si non en Estados Unidos, en vez de poñer a maquinucha esta da verdade, sí, e empezan a dar uns vasos de viño ou unhas copiñas de licor café, xa verás como uy, cantan. E se o viño é peleón, ainda me... Non vexas. E se o viño é peleón, pois pues, a verás, contan aí vida e milagres. Porque eu lembro-me de cando, de rapaz, non? Naqueles anos, antes de virme para Barcelona, non? E vi algúns nas barras daquelas tabernas, nos bichunches, Dios como esto, ao lado da súa conca de viño, e ali se descotían ali non vexas, ali comían un mundo enteiro. E cando se facía o trato da vaca ou do xato, estaba só ao lado da conca de viño e a tapa de pulpo. Rematábase co atastamento de viño con empanado ou con pulpo, non? Exactamente. como se suele dicir, era o... A palabra naqueles tempos, que ainda me lembro de que falei con un paisano que había moitos anos que non o vía, un señor xa maior da súa edade, dice, é que agora non hai palabra, antes había palabra. Dice, pero agora non a hai. Dice, se vos fixades, o hábito, o costume que sempre se tivo e se ten, sí, de quedar para tomar un café, pero quedar para tomar un café moitas veces para... pa pechar un trato ou pa poñer os alicerces do trato, non? Sí. En vez de mirar no despacho, vimos tomar un café e falamos do tema. Exactamente. Pues, o do café, que digamos é máis internacional, incluso tamén din que tiña relación o de quedar para concretar cousas ou para darlle voltas a unha idea ou un negocio, tiña sentido do café, porque claro... o café, como ten cafeína, é un estimulante, axuda un pouco a favorecer as ideas, a creatividade e tal. Exactamente. E dai, bueno, Starbucks acolle moito proveito a esta idea. Sí, sí. De quedar nos cafés para ter máis creatividade e tal e cual. Pero eu creo que no país o café poderíamos sustituirlo polo viño. Sí. Aquí, cando se trataba cogando, ou se iba a pechar un trato, imos tomar un viño. Sí, sí. Entón, nós tamén, como sempre, somos diferentes ao universo. Sí. O que eles fan con café, nós facémolo ao redor dun viño. Exactamente. Bueno, hai algúns que quedan nunha gasolinera, pero... pero esas son outras cousas. Pero aí non sei se fan tratos ou non. Home, trago algún trato para ti, Diz que sí, algún... Diz que... Algún pode se facer tamén. Como dice outro, ben, chusei. Que precisamente de Ben Chusei, do colexio onde estiveron os reis, en Ourense. Ben Chusei. Efectivamente, que foi a noticia desta semana. Que dicían o director dicía esos chavales que se comportasen e tal. E eu non sei que lles preguntou o príncipe, e dixo, sí, non, a que lle pegaba un morreo. Un dos nenos. Dixo yo neno, dixo, non, aquella estaba pecando un morreo. En verdade, aquella estaba dando un beso, estaba dando un morreo. E o príncipe ríase. E dixo, pues, claro, o director se ve que se quedou un pouco así. E foi cando... Perdíme esa anécdota, Sí. E foi cando lle dixeron... pois houve que na culleu, que saliu nesto, pero culleron a noticia rapidamente. E ese punto, non? E se ve que dice, despois se dice así, no, un beso. E dice, pero antes xa dixeron morreu, non? E entón, despois o director, pois claro, e foi cando dixo o rei, dice, hombre, son niños, e os niños saben perfectamente que, claro, que non había que extrañarse. Claro. Para rematar, seguro que vos destes contas, vos chegou, porque foi unha noticia que, como está tan de moda o caso Puyol, sí. Que está en estado actualidade... En estado avanzado. En fervente actualidade, pois a Voz de Galicia, como sempre, me gusta fozar escallar nestos temas para facer portadas. Sí. e buscar así cousas curiosas, extravagantes, etcétera, etcétera. Despachábase estes días coa noticia de que unha curandeira galega, sí, sí, afincada por aí por Barcelona ou Andorra, sí, en tempos de do puyolismo, sí, pues máis efímero, frutífero, polo que estamos vendo, frutífero pa eles, claro. Claro. Pois atendeu, foi, tivo como cliente Puyol polo TIC, sí, e porque sei que tiña mal de ollo. Sí. O sea, que o tique o mal de ollo mellor viña todo relacionado. Seguramente. Despachábase ca noticia como extravagancia e como non, falando fatal de Puyol. Claro. Moi mal cliente, mal pagador, un tío moi moi autoritario, sí, pouco respetuoso, que era máis Fraga, que tamén o tivo de cliente, bueno, sí, despachando son as cousas destas que dan que falar, sí, crea noticia, que xe por desgracia dan máis que falar este tipo de noticias que as que realmente interesan. Sí, desde logo. Como a crise, salir da, sí, crise, como pois a asistencia social, os dereitos laborais, e todas estas cousas parece que dan menos que falar que estas historietas, pero bueno, foi a curiosidade da semana. Sí. Unha curandeira galega atendeu a Puyol, sí, e xa ela viu que era un tipo extraño. Sí, sí. Unha grande. E que tiña mal de ollo, que seica era pola envexa que lle tiñan a él. Seguramente. Unha grande opinadora, sí, sí, hai que lle facer caso a estas, sí, estas manifestacións extraordinarias, sí, sí, que nos sacan algúns periodistas especializados en, sí, en cultura... Prensa rigorosa. Sí, prensa que cheira tamén. Sí. Vale, imos alo. Ah, sabes que Bencho Sei non é precisamente un nome moi coñecido en todo Galicia. Bencho Sei era un pseudónimo dunha persoa de idade da nosa cultura galega extraordinaria, sí, Xosé Ramón Fernández Ojea, precisamente de Ourense, claro, lógicamente, non? Que bueno, pois casi me pagaría a pena non sei se dedicarlle un día das letras galegas ou polo menos intentar afondar nese grande escritor e mestre investigador galego. Fernández Ojea? Pues a verdade é que sí. Xosé Ramón Fernández Ojea. Sí, sí. El escribía como... Sí, porque ese foi o que se ve que en algún libro aún a esto foi o que dicía, como contestando, sí, ven o sei. Sí, el asinaba... Era como unha retranca. Asinaba con este nome de Bencho Sei ou tamén con como Xan Fouciño. Exactamente. A verdade é que conviña rememorar cousas extraordinarias, non? O feito de que este ano se lle dediquen as letras galegas a outra persoa que é polémica, que tamén fixo algo por o galego, pois ao mellor estes nosos académicos non se acordaron de que existía este tal Bencho Sei. Ao mellor, máis que seguro. Bueno, pues... Dende aquí lembramos yo e que o teñan en conta. Exactamente. Vale. Xa te mandaremos. Pois bueno. Bueno, vamos te deixar. Citámonos para a semana que ven. Citámonos. E xa empezamos con forza, con máis humor e máis retranca que nunca. Sí. Esperando eso, que teñamos máis seguidores, a xente participe máis, Galegos Novais sexa un referente para o galego e para a cultura galega aí en terras catalanas. Para moitos que nos siguen. E a ver que nos espera o 9 de novembro. Moi ben. Bueno, podemos facer unha quiniela, Iremolo... Que por certo, pensaba eu esta mañá, se houvese que facer un referéndum por a independencia de Galicia, sabedes cal é a resposta que ganaría? Que sei. Non sabemos. Non sei. Independencia para Galicia, sí ou non? Non sei. Sí, sí. Non sei. Pois bueno, se cadra. Igual, a ver. Bueno, moitas gracias, Xosé Manuel. Xa non te incomodamos máis. Que teñas un bon día e que recollades... Sobre todo andar con cuidadinho, por la... Veña. Non mancarse nin cortarse que te soira, Exactamente. Pues, una aperta muy grande. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Pues, hasta luego. Una aperta. Ubico. Pois este, esta peza que estábamos, que estamos escuitando, que é de Riobó, sí. O Pico. Así que, seguimos con él.